buğday yüklü olarak Medine'ye geldiği işitiliyor. Dehşet bir haber. Hemen Medine'li tüccarlar Hazreti daha kafile, kervan, buğday, ambar gelmeden koşuyorlar Hazreti Osman'a, ticaret sahibine, kervan sahibine. Diyorlar ya Osman, hadi bakalım buğdaylar geliyor, gözünüz aydın. Ne fiyat isteyeceksin, sat bakalım bize, bize aileye satalım diyorlar. Ne fiyat isteyeceksin? Benim istemem mühim değil, siz ne verebileceksiniz diyor. Canım işte bir misli fiyat verelim sana, 5 liraysa 10 lira. Yok diyor, bir misli az gelir diyor. Gelin 2 misli verelim, az bulurum. 3 misli verelim, az bulurum. 4 misli verelim, az bulurum. 5 misli verelim, yine az bulurum deyince şaşırıp kalıyorlar. Osman nasıl bunu yapabilir? Fırsatı gannet mi biliyor? Karaborsacılık mı yapıyor, haşa! 5 katı verelim deyince razı olmuyor, olmuyor. Hayrete düşüyorlar, doğru Ebu Bekir Sıddık'a, devlet başkanına çıkıyorlar. İslam devletinin başında Ebu Bekir Sıddık vardı. Diyorlar ki ya emirel mümin Osman böyle böyle yaptı. 5 misli fiyat verdik yine vermiyor, insafsızlık ediyor galiba haşa dediler. Çağırın bakayım bana Osman'ı. Geldi ya Osman, bunlar 5 misli kar, 5 misli fiyat verdikleri halde hala vermiyor musun? Vermiyorum ya emirel müminidir, bunlar az veriyorlar. Bunlar ne bileyim tüccarları, daha fazlası daha büyükleri var mı? Yok. Var dedi, var ya emirel müminidir, var var. Bana 700 misli kar veren birisi var. Kim o? Allah'tır dedi. Ben 700 misli kar veren buğdaylarımın tamamını fakirlere dağıtılmak üzere Allah'a sattım buyururlar. Allah'a sattım. İslam budur kardeşlerim, iman budur. Topçular, bizim hacı ünvanlı, hacı hoca kılıklı karaborsacıları Allah kahredecek. Kahredecek bunları. Ne Müslüman bunlar be? Bunlara Müslüman denir mi hiç? Malı stok eden adamın Allah'la ne alakası var? Ne İslam'ı? Biz Müslüman mıyız? Konuşturmayın insan Allah aşkına. Müslüman böyle olur. Fırsatı genel gibi kullanmaya değil. Hazreti... Bana 700 misli kar veren Hazreti Allah'a sattın bir fırat. Bütün fukaraya dağıttın. Dellala verdin, dellal çağırdı dağıttı. Üstelik 100 devenin 100'ünü de kestirdin. Kavurma yaparak fukaraya dağıttın buyurdular. Osman ve arkasından مَسَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ أَنْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَمَسَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ 7 سَنَابِلْ ف۪ي كُلِّ سُنْبِلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَل۪يمٌ ayetini okuyor. Hepsini zingir zingir ağlattılar. İslam budur. Sen mülkiyetinle Allah'a nasıl isyan edersin? Allah-u Teala da senin isyanına ceza verir, gönderdiği yağmurları şiddetlendirir, hiddetlendirir, keder atar. Bakın okuyayım siz zaman için. 28 Mart günü başlayan şiddetli yağmurlardan sonra Çukurova'yı, Adana'yı sel bastı. İmar İslam Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Hasar Tespit Komisyonu kurdurdu. Ya emirel müminin bana 700 misli kar veren Hazreti Allah'a sattın buyurdular. Bütün fukaraya dağıttın. Dellala verdin, dellal çağırdı attı. Üstelik 100 devenin 100'ünü de kestirdin. Kavurma yaparak fukaraya dağıttın buyurdular. Osman radıyallahu ta'ala arkasından مَسَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَمَسَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ 7 سَنَابِلْ ف۪ي كُلِّ سُنْبِلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَل۪يمٌ ayetini okuyor. Hepsini zingir zingir ağlattılar. İslam budur. Sen mülkiyetinle Allah'a nasıl isyan edersin? Allah-u Teala da senin isyanına ceza verir. Gönderdiği yağmurları şiddetlendirir, hiddetlendirir, tedarik eder. Bakın okuyayım sizler arasında.

faizli muameleleri, faizli harekatı, ticareti, ziraatı eğer bırakmaz iseniz, Allahu Ekber, şeyinden tefali, eğer faizi bırakmazsanız, bu işi terk etmezseniz, bırakmazsanız, ne olacak, ne var, ne var? Fe'zenû biharbin minallâhi ve rasûlî. Bilin ki Allah ve Resulullah size harp açmıştır. Allah size harp açıyor. Canım Allah adama harp açar mı ya? Öyle şey olmuyor. Bu ne saçma sapan şeyler. Haşa. Allah harp açar mı? Allah nerede? Allah var mı? Bir sürü korkunç felaketler var bakın. Allah harp açar mı? E peki şu bankaların kapısında silahlı Mehmetçik niye bekliyor? Demek sizin bankalarınıza harp atan birisi var da oraya Mehmetçik onun için dikmişse. Bak harp açılmış sana, görüyor musun? Ayetin ispatını görüyor musun? Sizin bankalarınıza, bankalardaki faizli mevduatınıza, mevduatınıza, paranıza, kasanıza Allah anarşistler vasıtasıyla harbını açmıştır da siz karşımda değilsiniz. Ey gibi gafiller! فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَلَى. Ne demek bu hayat? Allah kesinlikle doğru söyler Allah-u Teala. أَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامِ وَاَبْلَغَ النِّزَامِ كَلَامُ اللّٰهِ. Bütün sistemlerin, nizamların, yönetimlerin en üstünü, en güzeli Kur'an'a dayanan İslam nizamıdır diyor Allah. Önleyin bakalım harbi. Allah harp açmıştır. Eğitim sistemlerimizde Allah inkar ediliyorsa, ticari mevzuatlarınızda faiz varsa, sizin okullarınıza harp açarım. Benim okullarınıza niye Allah harp açın? Okullarınıza, mekteplere, üniversitelere harp açılmadı da, üniversitenin kapısında bir sürü asker, mehmetçik, polis ne bekliyor? Sizin eğitim sisteminize harp açılmış Allah tarafından. Anlamıyor musunuz ya? Gerçekten söylüyoruz biz. İtirazı olan gelsin, dünyalar dönüşü kitabını, kanıtlarını, eserlerini getirsin, ben de Sure-i Bakara'nın şu ayetini getireyim, oturup konuşalım ya, oturup konuşalım, Kur'an'la konuşalım. Ümmet-i Muhammed-i Reziyet desinler, Kur'an'dan da sefare et. Ben din görevlisiyim, İyanet İşleri Başkanlığı'na bağlıyım, Kur'an okuyorum, Kur'an anlatıyorum. Benim kimseyle alakam yok, ne günlük siyasi, politik işlerden anlarım, ne de temezzül ederim. Önümde Kur'an varken kimseyi kabul etmem. Ucuz hesaplara gelmem. Allah'ın inayetiyle biz insanları Kur'an'a davet ediyoruz. Önümüzde Kur'an var. Evet, başka çaremiz kalmamıştır. İşte Allah'ın harbini görüyorsunuz. Anarşizm, İslam'dan dönen bir millete Allah'ın aşkı harbi adıdır. Terörizm de öyle. Üstelik bize daha korkunç bir hale geldi. Hepiniz biliyorsunuz İtalya'da da terörizm var. İtalya. Fransa'da da terörizm var. Terörizm demek yalnızca bir kelime şiddet eylemleri. Şiddet eylemleri. İçici, kırıcı, vurucu, öldürücü hareketler. Terörizm. Anarşizm. Hiçbir kanuna bağlı değil. Fransa'da da, Hollanda'da da, Almanya'da da terörizm var, anarşizm var. Ama oralarda biraz daha haysiyetli yürütülüyor. Bakıyorsunuz İtalyan terörist en büyük bir iş adamını kaçırıp öldürüyor. Bravo, dehşet, hani Teresa, benimsemek mümkün değil tabii, misal olsun diye söylüyorum. En büyük işverenler sendikasının başkası başkanını kandırıyor, katiller de öldürüyor. Orada çok seviyeli bir kavga yapıyor adam. Seviyeli. Büyük iş adamlarını kaçırıyor, büyük sendikaların adamlarını kaçırıyor, büyük adamları kaçırıyor. Bizdeki teröristler gelip bir kahveciyle battalı öldürüyor ahmak oğlu ahmak. Battal öldürülür mü ya? Serseri onun serseri. Bir mahalle battalını gelip öldürüyor. Hani bizde terörizm ayağa düştü. Komünizm rezil oldu. Üstün haysiyeti kalmadı. Çırakları öldürüyorlar, tornacıyı öldürüyor aptal. Yani bizde ayağa düştü, rezil oldu. Yani terörizmin de, anarşizmin de, komünizmin de içine tüklediler yani. Rezil ettiler. Battal öldürülür mü be? Çırak öldürülür mü ya? En son halktan yanaydır. Halkın kurtuluşu nerede kaldı?

bu iman ve ikrarla huzuruna, cennetine, rahmetine cümlemizin ayıyla ya Rabbi. Uzaktan yakından gelerek burada bir saatten beri oturup bekleyen, nasihat dinleyen, sana secde etmeye gelen, el acip amin diyen, rahmetine, merhametine sığınan mümin kardeşlerini ve bu dersleri çeşitli vasıla dinleyen bütün ehli imanı cennet ve cemalinle tavsiye eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.